गर्मी और तापमान पांचवा भाग। ऊष्मा से पानी में धाराएं ठोस वस्तुओं को कहीं से भी गर्म करें तो वहां से ऊष्मा सभी दिशा में फैल जाती है, पर द्रवों में ऊष्मा ऊपर की ओर ही अधिक क्यों जाती है, यही देखने के लिए एक प्रयोग करेंगे। एक भुफनली को पानी से आधा भरो। पानी स्थिर हो जाए तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डालो। पानी में रंग को कुछ समय तक फैलते देखो। रंग किस दिशा में फैल रहा है? उस पानी को फेंक कर फिर उफनली में आधा भरो पोटेशियम परमैंगनेट का रवा, फिर पानी में डालो। इस बार उफनली को नीचे से मोमबत्ती से गर्म करो। रंग अब किस दिशा में फैल रहा है? प्रयोग खा में रंग फैलने और प्रयोग खा में रंग फैलने की प्रक्रिया में क्या अंतर दिखता है? पानी के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने की धारा देखने की कोशिश करो। कांच के बीकर में प्रयोग करने पर ये धाराएं और भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन धाराओं का चित्र बनाओ। ऊपर की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म? नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म? इस प्रयोग में पानी की धारा को केवल रंग देने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया गया। गर्म होने पर पानी में और भी धाराएं बन रही होंगी जो हमें दिखती नहीं हैं। किसी भी द्रव को गर्म करें तो इसी प्रकार की क्रिया होती है, जिसे संवहन कहते हैं। हवा में ऊष्मा किस दिशा में बढ़े? प्रयोग 8। एक ऐसी परखनली या उफनली लो जिसका पेंदा फूटा हो। नली को पकड़कर टेढ़ा करो और बीच से गर्म करो। थोड़ी देर बाद ऊपर के सिरे में उंगली डालो। क्या ऊपर की हवा गर्म है? निचले सिरे में भी उंगली डालकर हवा का ताप महसूस करो। ऊपर और नीचे की हवा के ताप में क्या अंतर महसूस हुआ? प्रयोग 6 से तुलना करके बताओ कि हवा और पानी में ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना किस तरह से समान है। जहाँ हवा भी ना हो तो ऊष्मा कैसे पहुँचे? पिछले प्रयोग में तुमने देखा कि हवा गर्म होकर ऊष्मा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है, पर दूर अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं। फिर सूर्य की गर्मी हम तक कैसे पहुँचती है? प्रकाश अक्षय में तुमने सूर्य की किरणों को लेंस से एक जगह केंद्रित करके काले कागज को जलाकर देखा होगा। चाहो तो उस प्रयोग को दोहरा कर देखो। सूर्य की किरणों द्वारा ही यह ऊष्मा हम तक पहुँचती है। इस विधि से ऊष्मा के वहन को विकिरण कहते हैं।